Ni matumaini yangu kwamba umeshinda salama salimini wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Karibu katika taarifa ya habari ya katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasari wenyewe. Kunafanyika hapa jijini Bujumbura mkutano wa dharura wa umoja wa mabunge wa bunge za nchi za bara la Afrika, na kiongozi wa kamati tendaji anasema kuwa natarajia kuomba vikwazo vilivyochukuliwa nchi ya Burundi vipate kuondolewa. Na vyama vya siasa Ranake na Sawanya Frodebu vinaeleza kuwa uchaguzi kuhusu kura ya maoni iliyofanyika wiki iliyopita uligubikwa na dosari. Hapa chama madarakani CNDD-FDD kikipongeza raia wa Burundi kwa ushindi wa ndio. Na gavana wa mkoa wa Bubanza anakanusha habari zinazosema kuwa kuna kundi la waasi lililoingia kiholela Burundi kupitia mkoa wake. Katika mkutano wa usalama leo Jumanne, kiongozi huyo anaomba raia kutulia na kuendelea kuzingatia usalama. Kwa hayo na mengine, jiunge na mimi Placide Niyomungere, fundi mitambo ni Emetuse Mitebutsi. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Kiongozi wa kamati tendaji la umoja wa bunge za nchi za Afrika anaeleza kuwa anatarajia kuomba waliochukulia vikwazo kuhusika na uchumi nchi ya Burundi vipate kuondolewa. Mbunge Cipriano Kasama kutoka nchi ya Guinea-Bissau na spika wa bunge wa nchi hiyo alieleza hayo akizindua rasmi leo Jumanne mkutano wa dharura wa 72 wa umoja wa bunge za nchi za Afrika unaofanyika hapa jijini Bujumbura kwa siku mbili. Mengi zaidi na vyanengenda kumana. Mbunge Pascal Nyabenda anayeongoza baraza la bunge nchini Burundi, katika hotuba yake ya kukaribisha wageni alisisitiza kwamba Burundi hakika imepiga hatua kwa kudumisha amani na mshikamano pamoja na demokrasia. Spika wa baraza la bunge alieleza pia kuna wafadhili waliositisha misaada tangu mwaka wa 2015, ila Warundi waliendelea kushikamana bega kwa bega. Pascal Nyabenda alisema kwamba majadiliano ni ya kuondoa migogoro inayojiri nchini Burundi. Pia ni njia mojawapo ya kudumisha demokrasia nchini Burundi. Akisema kwamba Warundi wenyewe walishikamana kwa kuchagua katiba itakayoongoza taifa la Burundi. Na katiba hiyo ya mupya inalingana na nyakati ambazo nchi ya Burundi ilizomo. Makamu wa kwanza wa rais alirejelea vikwazo ambavyo vimechukuliwa na nchi za kigeni. Gastos Ndimo anaeleza kwamba vikwazo hivyo vilitokea kwa Warundi pamoja na nchi za muungano wa Buraya. Vikwazo hivyo vilivyochukuliwa nchi yetu vilichukuliwa na watu ambao hawahitaji usalama unaozingatia sheria za kidemokrasia. Makamu wa rais alimaliza hotuba yake akishukuru nchi za Afrika ambazo zimeshikamana na Burundi kwa kutoa misaada kadhaa ili nchi ya Burundi iendelee shughuli zake. Mwenyekiti wa kamati ya wabunge wa muungano wa Afrika amepongeza hatua nchi ya Burundi iliyofikia kwa kudumisha amani na mshikamano. Mbunge Cipriano Kasama aliahidi ya kwamba atajadiliana na nchi zilizochukulia vikwazo nchi ya Burundi ili vikwazo hivyo visitishwe. Nchi 26 kwa nchi 40 ndizo ambazo zimehudhuria mkutano huo utakaofanyika siku mbili jijini hapa Bujumbura. Shukrani kwako Janvia Ningenda Kumana. Na tukiendelea na taarifa za habari kwa kurasa wa siasa, uchaguzi kuhusu kura ya maoni ya katiba ya Burundi iliyofanyika tarehe 17 Mei haukufanyika kwa uwazi. Haya lielezwa na msemaji wa chama Ranake katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumanne. George Nikiza anaongeza kuwa uchaguzi ulikubikwa na dosari kibao na kuwa na mashaka kwamba dosari hizo zinaweza kusababisha uchaguzi wa mwaka 2020 usiende vilivyo. Na chama Sawanya Frodebu kinayabaini kuwa matokeo ya uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita kuwa hayana maana yoyote. Makamu wa kiongozi wa chama hicho Bwana Leon Singenda Kumana anaona kuwa katiba mpya iliyochaguliwa inakuja kurudisha nyuma kiwango cha demokrasia nchini Burundi. Leon Singenda Kumana anasema kusikitishwa na wafuasi wake wanaoendelea kunyanyaswa wakituhumia kuipigia kura hapana. Na chama madarakani CNDD-FDD kinasema kuridhishwa na matokeo ya uchaguzi kuhusu kura ya maoni uliyofanyika wiki iliyopita. Katika mkutano na waandishi wa habari leo Jumanne, katibu mkuu wa chama hicho Bwana Evariste Ndayishimiye alisema kuwa kudhiriki uchaguzi kama huyo nchini Burundi ni ishara nzuri ya hatua ndefu ya hatua kwenda mbele. Raia wa Burundi walipiga kiongozi huyo anaridhishwa tena na namna mashindano ya kuhusu ndiyo na hapana aliendeshwa. Tumsikilize Evariste Ndayishimiye, katibu mkuu wa chama madarakani CNDD-FDD, akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Moize Misago. Kwa niaba wafuasi wa chama CNDD-FDD, napongeza Warundi waliotikia kura ya maoni dhidi ya marekebisho ya katiba kwa kiwango kikubwa. Tarehe 17 Mei ni siku maalum kwa wafuasi wa chama tawala, kwa raia wote. Tumejipa heshima kwa kujiandalia mema siku zijazo kwa ushindi. Sio ushindi wa chama hiki au kile, bali ni ushindi wa raia wote. Leo hii ni fursa ya kupongeza Warundi waliopigia kura katika hali ya utulivu. Hii ni ishara kwamba wala demokrasia tayari kuwa imara nchini Burundi. Tunawapongeza, pia tunawashukuru sana kwa jinsi walivyotikia chaguzi kwa kiwango kikubwa cha 96.24%. Ni kazi ya heshima kwamba Warundi tayari kufahamu umuhimu wa demokrasia. Ni ishara dhahiri kuwa Warundi tayari kufahamu kuwa maisha yao ya baadaye yako mikononi mwao. Hiyo ni ishara pia ya uhuru wa nchi. Chama CNDD-FDD kinafahamisha kuwa kimeridhishwa na namna kampeni ilivyokuwa kati ya waliofundisha ndio pamoja na apa, na kuridhishwa kwa wale wapinzani wake waliohamasisha msimamo wao, ili paope fursa kwa raia waoneshe nao pia msimamo wao bila ubaguzi. Umwanya wo kwerekana ikiri ku mutima atagitsure. Huyu alikuwa ni Evariste Ndayishimiye, ni kinara wa chama madarakani CNDD-FDD. Na taasisi ya mpatanishi wa Warundi inasema kufurahishwa na namna kampeni kuhusu uchaguzi wa kura ya maoni ilivyoendeshwa, kwa kuwa wanasiasa wote waliachiwa uhuru wa kupiga kampeni hiyo. Katika tangazo la taasisi hiyo leo Jumanne, mpatanishi wa Warundi anaomba wanasiasa ukiri matokeo ya kura ya maoni na Warundi kutotenganishwa na matokeo hayo. Tangazo hilo limesomwa na afisa wa upasaji habari Rukumbi Juma. Taasisi ya msuluhishi inapongeza jinsi ambavyo wanasiasa walikubaliwa kuendesha kampeni ya kura ya maoni pasina kubughudhiwa. Ni mara ya kwanza kabisa ikiwa hapa nchini Burundi, aidha katika nchi za ukanda huu. Ni mazoea kuwa shughuli aina hiyo huwa ikiendeshwa na serikali. Kampeni ya kura ya maoni imefanyika nchini kote katika hali ya amani na usalama. Matokeo ya kura hiyo ya maoni yaonesha vema namna gani nyanja ya kisiasa ilivyo Burundi wakati huu. Taasisi ya msuluhishi inazitaka pande zote zilizoshiriki katika uchaguzi huo kukubali matokeo ili yaweze kuwa muongozo katika harakati za kuzidisha nguvu zao kwa usalama katika kujiandalia mpango mzima wa chaguzi za jumla zijazo. Baada ya kura hiyo ya maoni, taasisi ya msuluhishi inawaomba raia wa Burundi kusalia kitu kimoja na watulivu. Matokeo hayo ya uchaguzi yasiji kuwa chanzo cha kupaka tope ushirikiano baina yao katika masuala ya kijamii. Isanganiro. Saa 11 dakika 10 ndani ya studio za Leji Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari katika ukurasa wa usalama. Mtu mmoja mwendesha pikipiki mkoani Muyinga kati ya kata ya Gasenyi mjini Muyinga aliuawa hapo Jumatatu na watu wasioweza kutambulika. Maiti ya mtu huyo aliogotwa na askari polisi majira ya 2 usiku na pikipiki yake kugunduliwa kati ya kata ya Mkoni mjini humo Muyinga. Tayari watu wane walishakamatwa kwa ajili ya uchunguzi. Na kuna waraka wa urithi uliogunduliwa ndani ya ofisi ambaye alikuwa akiendeshea kazi zake kuhana aliyogunduliwa kufia ndani ya ofisi yake hapo jana mkoani Gitega. Watu wanahususia kuwa kuhani huyo amekufa kwa kujinyonga. Waliosoma waraka huo wanasema kuwa kuhana yeye aliwarithi vitu vyake watoto wawili katika familia yake watoto yatima ambayo alikuwa anawasaidia. Katika ofisi ya Askofu Kitega wanaeleza kuwa ingawa mazishi yake anatarajiwa kufanyika hapo Jumatano, wanasubiri matokeo ya uchunguzi ulioanzishwa. Na familia za kabila ya watu wa wilayani Buhiga mkoani Karusi zinalaani mauaji yanayoendeshwa watu wao siku hizi. Wanaowakilisha familia hizo wanasema kuwa tayari watu watatu walishamaliziwa maisha kwa kutuhumiwa kwa tuhuma za uporaji, na tangia mwaka jana wanasikitishwa na kuwa wanaoendesha mauaji hao bado sheria haijachukua mkondo wake. Mengi zaidi na Eric Nduwayo. Familia hizo za raia wa kabila la Watwa tarafani Buhiga mkoani Karusi wanajulisha kwamba wana masikitiko makubwa ambapo baadhi yao huuawa na raia. Hilo ndio imekuwa chanzo hii Jumamosi na Jumapili ambapo walishambuliana na askari polisi na viongozi wa tarafa hilo. Raia hao walikuwa wamekataa kabisa kama maiti ya mmoja wao anayejulikana kwa jina la Kubu Imana hayawezi kuzikwa na viongozi bila uchunguzi kufanyika ili pajulika uwaji na wadhibiwe vikali. Marehemu huo alikuwa amepigwa vikali mpaka kifo wakati alishutumiwa wizi bila ushahidi wowote. Hayo waliajulisha kiongozi wa tarafa hilo pamoja na viongozi mbalimbali wa askari polisi mkoani humo Karusi hapo Jumapili katika mkutano na wakilishi wa familia hizo ili wapate jibu kwa tatizo la mazishi ya hayati Kubu Imana. Dodera Deo na Buchana Jean-Pierre, wakilishi wa raia hao wa kabila la watu katika mapambano hospitalini Karusi, wanajulisha kwamba marehemu huo ni mtu wa saba kuuawa na raia tangu mwaka jana tarafani humo bila kuendesha upelelezi wowote. Wanasema kwamba watu hao huuawa hadharani. Kiongozi wa tarafa hilo na Karutimana Ifrazi na wakilishi wa kamishna wa polisi mkoani humo wanasema kwamba pamoja na taasisi za usalama wilayani humo ambapo pana alipotiwa uwaji kama Muheza na Ngorongo wataendesha upelelezi ili pajulikane wauaji na waadhibiwe. Wanatolea wito raia kuachana na tabia hiyo. Tuwajulishe kwamba mazishi ya marehemu Kubu Imana yalifanyika jioni Jumapili. Shukrani kwako Eric Nduwayo. Na hakuna kundi la waasi lililoingia kiholela mkoani Bubanza likitokea nchini jirani wiki iliyopita. Hayalithibitishwa leo Jumanne na gavana wa mkoa huo katika mkutano wa usalama. Kauli hiyo ilitolewa baada ya viongozi wa wilaya zinazounda mkoa wa Bubanza kueleza kuwa raia wao wanaishi katika hali ya hofu kutokana na habari zilizozagazwa kuhusu makundi ya wapiganaji. Mengi zaidi na Jerome Hakizimana. Viongozi wa tarafa karibu zote mkoani Bubanza katika mkutano huo wamefahamisha kuwa raia walikuwa na hofu mnamo siku chache zilizopita kutokana na habari za uvumi zilizopitishwa kwenye mtandao ya kijamii zisemazo kuwa kuna wasi walioingia mkoani Bubanza. Katika mkutano huo ambamo kulikuwa kumealikwa viongozi wa tarafa wote, viongozi wa kazi mbalimbali na walinda usalama, gavana wa mkoa Bubanza aliyeitisha mkutano huo amekanusha habari za uvumi hizo zisemazo kuwa kuna wasi walioingia mkoani Bubanza kutoka nchi jirani RDC kupitia Kagwema na Nyamitanga kupandia Gikuyo na Zima wakitaka kuingia msituni Kibira. Katika mkutano huo Tarsise Niyongabo ameeleza kuwa hizo ni habari za uvumi tu zisizokuwa na msingi wowote, kwamba mkoa wa Bubanza unatawaliwa na usalama. Amewatolea wito raia wanaoziunda kamati za usalama kuwa makini na kutoa habari mapema iwezekanavyo kipindi kuna habari zisemazo kuwa katika nchi ya DRC kungekuwa na watu ambao nia zao ni kuyumbisha usalama nchini Burundi. Shukrani kwako Jerome Hakizimana. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili ni kutolea shukrani wewe umeambatana nasi, na shukrani za dhati zimwendee kabisa Emetusemi Tebuzi. Alikuwa ni fundi mitambo ndani ya studio, alikuwa na mimi Placid Nyomungere nikiwatakia jioni njema.